राम। यह प्रवचन प्रेम शब्द स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 52 अनुसार 15 नवंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मूल्य मनोर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो एक बात प्रायः सबके जुटी हुई है कि करने से होगा, ये बात जुटी ठहर गई, करने से होगा, ये करने से होगा, ये संसार की बात है और संसार के लिए है कर्म योग। ये संसार की बात करने से होता है, करने से होता है वो, करना होता है वो, योग नहीं होता है। योग तो स्वतः है, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग ये स्वाभाविक है, ये करने से नहीं होता है। करने से संसार का काम होता है, करने से वो होता है जो पैदा होने वाली वस्तु होती है, उसमें करना प्रधान होता है। जो वस्तु मौजूद है उसमें करना प्रधान नहीं होता है, उसमें भाव और जानना प्रधान होता है। भक्ति में भाव की प्रधानता है, ज्ञान में जानने की प्रवृत्ता है, करने की प्रधानता नहीं है। जानना है, जानना है तो ये ज्ञान की प्रधानता है, समझ की प्रधानता है, समझ अगर ज्ञान है और उस भक्ति में भाव है, आस्तिकता है, मान्यता है। और कर्मयोग में निष्काम भाव है, कामना का त्याग है, त्याग ही त्याग है, करना मुख्य नहीं है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए करना मुख्य नहीं है, संसार की प्राप्ति के लिए करना मुख्य है। किया जाएगा तो काम होगा, और ज्ञान में है जानना मुख्य है, जानना मन क्या है ये, तो जानने की इच्छा हो जिसे जोरदार, भगवान की प्राप्ति की, भगवान की तरफ चलने की इच्छा जोरदार होनी चाहिए, ऐसी सेवा करने की इच्छा जोरदार होनी चाहिए। कर्मयोग में सेवा है तो कर्मयोगी होता है वो, कभी कर्मयोगी होता कभी नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वो कर्मयोगी होता है। कर्मयोग का अर्थ होता है सेवा करना, हरदम सेवा ही करना है, भोजन करना है सेवा करना है, जल पीना है सेवा करना है, शौच स्नान करना है सेवा करना है, कपड़ा धोना है सेवा करना है, किसी से बात करना है सेवा करना है, किसी से जाना है सेवा करना है, किसी से आना है सेवा करना है, संयोग सेवा करना है, वियोग सेवा करना है, सेवा करना है, स्थूल शरीर की सेवा करना है, सूक्ष्म की सेवा करना है, कारण शरीर की सेवा करना है, अपने लेना कुछ नहीं है, ये कर्मयोग होता है। केवल सेवा करना है। ज्ञान योग क्या है कि समझ करके और अपने को अलग कर लेना है, विवेक विवेक विवेक आदि के द्वारा समझ कर अपने को अलग कर देना है। और भक्ति योग क्या है कि भगवान में मिल जाना, भगवान के शरण हो जाना, भगवान शरण हो जाना, उसका हो जाना। हमारा कुछ नहीं है, हमारा सही हमारा कुछ नहीं है, सब परमात्मा है, वही परमात्मा का हूं, ये भक्ति योग है। कर्मयोग से मनुष्य संसार के लिए उपयोगी होता है, ज्ञान योग से अपने लिए अपने स्वरूप के लिए उपयोगी होता है, और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी होता है। और असती कामना से पतन के लागे होता है, तो संसार के लिए उपयोग होना है, उदारता होनी, उदारता ये कर्मयोगी होता है। और जान करके अपने सुख को अलग कर दें बिल्कुल, शरीर संसार स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से बिल्कुल अलग हो जाना है, ये ज्ञान योग है। भक्ति योग है शरण हो जाना, सब भगवान का है, मेरा कुछ हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे है, ये भगवान के लिए उपयोग होता है। कर्मयोग भगवान के काम का हो जाता है, ज्ञान से अपने काम का हो जाता है, कर्मयोग से दुनिया के लिए काम का हो जाता है। ये बीच में रखा गया है, ऊपर परमात्मा इधर संसार, बीच में प्राणी, तो बीच में ये सबके लिए उपयोगी हो जाए, भगवान के लिए उपयोगी, अपने लिए उपयोगी, संसार के लिए उपयोगी, फिर सही कृतकृत्य हो जाता है, अपने संसार के लिए कृतकृत्य हो जाता है, यार अपने लिए ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, यार परमात्मा से प्राप्त भी हो जाता है। मानो संसार काम करना बाकी नहीं रहता, अपने को जानने से जानना बाकी नहीं रहता, और परमात्मा की प्राप्ति है दर्शन से प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। ये तीन ही बात है, एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है, तीन ही शक्तियां हमारे पास में है। तो करने की शक्ति है वो संसार के लिए है, जानने की शक्ति स्वरूप की है, और मानने की शक्ति परमात्मा की है, परमात्मा माने ही जाते हैं। शास्त्र में लिखा है कि जानने का विषय तीन है, मान संसार आत्मा परमात्मा, परमात्मा जानने का विषय नहीं है, जानने का विषय दो ही है, संसार और स्वयं आत्मा, ये जानने का विषय है, परमात्मा जानने का विषय नहीं हो, परमात्मा तो मानने का विषय है। जानने के विषय वो होता है जिसमें कुछ जानते हैं और पूरा नहीं जानते, वहां जिज्ञासा होती है, परमात्मा विषय जानते कुछ नहीं है तो मानना ही पड़ेगा उसमें। शास्त्रों के द्वारा सुनते हैं, भक्तों के द्वारा सुनते हैं, जानते कुछ नहीं है तो उसको जानना नहीं होता, परमात्मा को जानना नहीं होता है, परमात्मा को मानना होता है। या जानना अपने आप को संसार को है, जिसमें भी बाहर के जानना केवल संसार को, अपने को जानना नहीं, अपने को तो आप से आप ध्यान रहेगा, जानना संसार को है, संसार से अलग होता है, ज्ञान संसार का होता है, स्वरूप ज्ञान नहीं होता है, वो ज्ञान है, वो सत्ता रूप से सब वो ज्ञान है। सर्वम ज्ञानम अभ्रांतम प्रकार हेतु विरिया, सर्वम ज्ञानम अभ्रांतम, सब ज्ञान अभ्रांत है, भ्रांति है ही नहीं, अध्यास ही नहीं, सर्वम ज्ञानम अभ्रांतम प्रकार हेतु विरिया, प्रकार में विरिय है, मैं हूँ ये सत्ता सत्य है, अब मैं शरीर हूँ, मैं विद्वान हूँ, ये प्रकार ये गलती है, मूल में मैं हूँ ये सही है, माने सत्ता जो स्वरूप की है ये सही है, भ्रांत भ्रांत नहीं, इसमें मैं हूँ कि नहीं हूँ, नहीं हूँ, हूँ कि नहीं हूँ, ये नहीं है, इसमें संदेह नहीं है, विपरीतता नहीं, मैं नहीं हूँ ये नहीं है, ना विपरीत भावना है ना संभावना है, ना संशय है ना विपरीत है, मैं हूँ इसमें संदेह निसंदेह है। जानना संसार को, संसार जानते संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, संसार विच्छेद होते ही अपने स्वरूप की स्थिति स्वतः है, स्वतः वो प्राप्ति हो जाती है, संसार की निवृत्ति जो निवृत्ति निवृत्त हो रहा है, निरंतर हमारे से अलग हो रहा है, उसे निवृत्त होना है, और नित्य नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करना है, नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, निवृत्त निवृत्त नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है, और परमात्मा मांगना है। जानने की प्रवृत्ति वहां होती है, अधूरा ज्ञान होता है, अधूरा ज्ञान होता है वहां जानने की प्रवृत्ति होती है, वहां जिज्ञासा होती है, कुछ भी नहीं जानने वहां मानने की प्रवृत्ति होती है। तो शरीर है संसार है जानते हैं पूरा नहीं जानते, मैं हूं जानते हैं पूरा नहीं जानते, संशय वहां है स्थान वा पुरुष हो गए थी एक दिखता है, ठीक से नहीं जानते, इस बात से अपने भी जानने की बात होती है अपने में भी, पर असली ज्ञान होता है संसार का, संसार का ज्ञान होते ही संसार की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि संसार का ज्ञान क्या है, क्षण नाशवान है, अभी रहने वाला है ही नहीं, तो रहने वाला है ही नहीं, उसको रखने की इच्छा होती ही नहीं, जानते हैं पर जानते हैं, मानते नहीं है, वो मानने का भी तो नित्य नित्य निवृत्त होता है, निवृत्ति होता है, नित्य निवृत्ति से अपने को निवृत्त कर लेना, इसलिए अपनी प्रवृत्ति अपने अपने लिए संसार है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, अपने लिए शरीर नहीं है, ना स्थूल से अपने लिए, ना सूक्ष्म से अपने लिए, ना कारण से अपने लिए, स्थूल स्त्री सूर संसार के लिए, सूक्ष्म से ही सूक्ष्म संसार के लिए, कारण से ही संसार के लिए, हमारे हम आप है और दूसरा हमारा दूसरा अंश है उसके लिए। संसार है प्रकृति का कार्य है, संसार का अंश है, एक शरीर है वो, और शरीर संसार एक है। ये बात दृढ़ता से मानना चाहिए कि शरीर और संसार एक है, दो नहीं हो सकते। ये क्षितिज पाव गगन समीरा पंच रच दिया अधम शरीरा, क्षितिज पाव गगन समीरा स्थिर, ये प्रतिदिन तेज वायु आकाश ऐसे बना हुआ संसार है। तो संसार से शरीर को अलग मानना ये गलती है। संसार का बहुत छोटा अंश शरीर है। संसार कितना है? ऐसे ब्रह्मांड अनंत है, एक ब्रह्मांड में शरीर कितना आ गए, अनंत ब्रह्मांड देखे तो शरीर कितना आ गए, नहीं तो है वो संसार का, ये सभी स्वयं है परमात्मा का अंश है। ये संसार है शरीर का अंश, शरीर है संसार का अंश है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, पर अपना है ही नहीं है, ना स्थूल शरीर अपना है, ना कारण शरीर अपना है, ना सूक्ष्म शरीर अपना है, अपना है ही नहीं, ये तो प्रकृति का है। कारण देखे तो प्रकृति का है, और कार्य देखे तो संसार का है, और मालिक देखे तो परमात्मा का है। मालिक तो परमात्मा है, कार्य प्रकृति का है, और ऐसे संसार का है। सीधी सी बात है, सर बात ही कभी अपना परमात्मा है। अब भक्तों की यदि बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल मानते हैं लोग, मन दूसरा न कोई इसको नहीं मानते, दूसरा भी हमारा है, दूसरा भी हमारा, यही गलती होती है। दूसरा हमारा है तो कितना है, केवल सेवा करने के लिए। संसार का शरीर का संबंध केवल सेवा के लिए है, इनकी सेवा करना है, इसे कुछ आशा नहीं रखना है, ना कामना रखना है, ना उसे पाना है कुछ भी, केवल सेवा करना है। शरीर की सेवा, स्थूल शरीर की सेवा, सूक्ष्म शरीर की सेवा, काल शरीर की सेवा, शरीर को आज ही आराम दल बनाता है, ये शरीर के साथ में अन्याय करना है, शरीर खराब होगा इसे, सही सेवा के पुरुषार्थ बनाना, संयम में बनाना, पदार्थों में संयम रखना, पुरुषार्थ बनाना, उद्योग करना, भोगी नहीं बनना, इसको भोगी बनाना, आलसी बनाना, प्रमादी बनाना, ये शरीर के साथ अन्याय है, स्थूल शरीर के साथ में न्याय क्या है, संयम ही बनावे और पुरुषार्थ ही बनाओ, उद्योग भी बनाए, कार्य तत्पर बनावे, जो काम है ठीक तरह से करता रहे, ये संसार शरीर की सेवा है। ये मानो संसार की सेवा में लिया है, संसार शरीर की भी सेवा, संसार की भी सेवा, सेवा की सेवा, भोजन कर तो सेवा, संसार की सेवा, शरीर की सेवा, पानी पी संसार शरीर की सेवा, कपड़ा पहन शरीर की सेवा, सोवे भक्त शरीर की सेवा, बैठे चले शरीर की सेवा, चिंतन करे वो करे सूक्ष्म शरीर की सेवा, समाधि तो काल शरीर की सेवा, समाधि अतीत है, स्वयं समाधि अतीत है, तो संसार की सेवा करनी है। हमें कुछ नहीं लेना, किसी से कुछ लेना है ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर और सहज सुख राशि लेना क्या, क्या लोगे? सहज सुख राशि को क्या चाहिए? चाहिए जो दुख हो, अभाव हो, अभाव उसकी पूर्ति, भूख लगी है तो भी अन्न चाहिए, प्यास लगी है जल चाहिए, तो भूख लगी है चाहिए क्या, कि जिस मट्टी का शरीर है उसी मट्टी का अन्न है, तो उस जाति की चाहिए जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि ये है, प्राण है, कोष है, ये है सभी, तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए चिंतन आदि है, इसका काम है, तो इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए खुराक है, इसको संयम ही बनाओ, इसको मन भोगों में नहीं लगाना, भोग से विमुख करना, ये सेवा है सूक्ष्म शरीर की। ये भोगना शुरू शरीर के साथ अन्याय करना है। इस कारण शरीर में तो क्रिया चिंतन स्थिरता है, तीन है जी। सूर्य शरीर की क्रिया है, सूर्य शरीर का चिंतन है और उसकी स्थिरता है। वो स्थिरता नींद आदि में होती है, वो स्थिरता तामसी हो जाती है, इसके बिना स्थिरता होती है। वो स्थिरता कारण शरीर की सेवा है, अपने कुछ लेना नहीं इसे, न स्थूल से लेना है, न सूक्ष्म लेना है, न कारण से लेना है, इससे निवृत्त होना है। जो तीनों से निवृत्ति हो रही है एकदम ही निवृत्ति हो रही है। स्वरूप की प्राप्ति स्वतः ही है, स्वरूप की अप्राप्ति कभी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती ही नहीं, संभव ही नहीं। कैसा अभाव हो जाएगा? न भाव विद्यते सत, सत का अभाव होता ही नहीं। नित्य प्राप्त है, सबको नित्य प्राप्त है, सबको ही। परंतु अप्राप्त को प्राप्त मानने से प्राप्त की अप्राप्ति दिखती है। संसार शरीर अप्राप्त कभी प्राप्त हुआ ही नहीं है। ये बहरा बड़े तेज से नाश की तरफ जा रहा है। सभी प्राप्त कैसे कर लोगे? दौड़ते हुए कैसे पकड़ लोगे? ये तो हरदम नाश हो रहा है, हरदम सब हरदम क्षण भंग हो रहे। कोई भी ऐसा क्षण नहीं कि जिसमें इसका नाश न होता हो। नाश की तरफ नदी का प्रवाह जोर से समुद्र की तरफ जा रहा है, ऐसे सबका सब संसार नाश की तरफ जा रहा है स्वतः ही। अब नाश की तरफ जा रहा उसको पकड़ कैसे लोगे? उसे कुछ सुख ले लोगे कैसे? सुख लेने की इच्छा है, भोग की इच्छा है, वो उसको अंधा होता है। अंधा निरंतर जा रहा है, इसको नहीं जानता है तब सुख लेता है, अंधा होता है तो भोग भोगता है, साफ अंधा हो जाए। वो निरंतर जा रहा है, उसे सुख कैसे भोगोगे? तो जा रहा है ये बात बिल्कुल भूल जाता है, बिल्कुल है ही ऐसा है। इसको है मानने से भोग भोगता है, अचेत रहे तो भोग कैसे भोगेगा? सत्ता आती है पहले तो भोग भोगता है ना, तो संसार को सत्ता देना गलती है। सत्ता दे करके फिर महत्ता दे देता है, फिर बढ़ जाता पूरा। नाशवान को सत्ता देना और सत्ता देकर फिर महत्ता देना। रुपया बड़ी भारी चीज है, शरीर बड़ी भारी बढ़िया चीज है, भोग बढ़िया चीज है, सत्ता देकर महत्ता दे दी और महत्ता दे दी फट गया। क्यों? सत्ता से नहीं फटता है। बड़ी काम की चीज है, बड़ी बढ़िया चीज है, बड़ी आराम की चीज है, उत्तम चीज है, महत्ता दे दी शरीर को, संसार को। महत्ता है ही नहीं इसकी, क्षण भंगुर है उसकी महत्ता क्या होगा? ये तो हरदम नष्ट हो रहा है। कोई क्षण ऐसा जी नाश न होता हो ऐसा कोई क्षण है ही नहीं। नाश की जो परंपरा है उसको स्थिति कहते हैं। उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीन नाम है, तो उत्पत्ति से तीन प्रलय तीन नाम हुआ। फिर क्या के उत्पन्न होकर के नष्ट होता है, तो उत्पन्न नष्ट उत्पन्न नष्ट उत्पन्न नष्ट ऐसी प्रवाह, इसका नाम है स्थिरता। उत्पत्ति स्थिति कहते हैं, स्थिति जो नाश का प्रवाह है उसका नाम स्थिति है। ये वो नाश का प्रवाह, नाश नाश नाश हो रहा, तो फिर उत्पत्ति उत्पत्ति का विनाश है, नाश ही नाश है, नाश नाश करती है अभाव है। तो अभाव ही मुख्य हुआ संसार में, उत्पत्ति स्थिति प्रलय उत्पत्ति। तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय स्थूल दृष्टि से है, सूक्ष्म दृष्टि से अभाव है, जा रहा है अभाव। इस बात नाश तो विद्यते भाव अस्त असत्ता भाव न विद्यते, असत वस्तु की सत्ता विद्यमान है ही नहीं। सत्ता विद्यमान कब हो ठहरे? तो सत्ता कहाँ विद्यमान है? नाश हो विद्यते भाव असतः भाव न विद्यते। अरे सत्ता भाव न सत का अभाव नहीं होता? जिसका भाव नहीं है बह रहा है उसके विमुख हो जाओ, सत की प्राप्ति हो जाएगी। मैं अगर सचा संसार कहाँ से है? संसार मैं से पैदा हुआ, मैं से यहां शुरू होता है, मैं से। मैं नहीं है बस, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। मैं तो दिखता है कि नहीं सबको ही, भीतर से जैसे बाहर से प्रतीति होती है, ऐसे मान का मान मैं पर का भान होता है, मैं पर का बोध होता है, मैं पर जानते जानने वाला मैं पर जानने में आता है वो नहीं है, जिसके जानने में आता है वो है, प्रकाश है, प्रकाश में आने वाली वस्तु नहीं है, मैं नहीं है बस, निर्ममो निरहंकार से संधि गच्छति, सीधी सरल बात एकदम, मैं नहीं है, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर न है, नहीं सो प्रकट देखिए है सो दिखे ना है, विज्ञाता केन विचार, विज्ञाता हमारे केन विचारिया, आंख से सब वो देखते हैं तो आंख से दिखे, आंखों कैसे देखे तो आंख मन से दिखती, मन बुद्धि से दिखता, बुद्धि आम से दिखती, आम स्वर्ग से दिखता, आंख मन से दिखती, मन बुद्धि से दिखता, बुद्धि अहम से दिखती, अहम स्वयं से दिखता, स्वयं अपना दिखता, स्वयं सही स्वयं स्वयं से दिखता, स्वयं का कहता कोई नहीं है, जीव का कहता परमात्मा है, विषय कर्ण सूर्य जीव समेता सगल एक सचेता, सब कर परम प्रकाश प्रकाश जो राम आना देवपति सोई, तो फिर नित्य प्राप्त है, ये अप्राप्त है, इसकी अप्राप्ति उड़ जाएगी, ये तो क्षम होकर है, अब इसका इसको महत्ता दोगे तो लोभ हो जाएगा, कामना हो जाएगी, आशा हो जाएगी, तृष्णा हो जाएगी, दोष सब आ जाएंगे, जहां असत को सत माना तो सब दोष आ जाएंगे, सत मान कर महत्ता दी फंस जाओगे, महत्ता कर छोड़ जाए, बड़ा भारी चीज कर छोड़ जाए, अब इसको शंका तो बोलो, हाँ। नहीं सूर्य अनुपान सेवा नहीं है, अनुपान तो खुराक है, सेवा इसको पुरुषार्थी बनाना, आलसी न बनाना, प्रमादी न बनाना, ये सेवा है, और सचेतन जो है अस्थिरता कारण शरीर की है, स्थिरता नहीं नींद आती नहीं गाज, स्थूल स्थूल शरीर तो है जागृत अवस्था, सूक्ष्म सूक्ष्म अवस्था, सूक्ष्म शरीर की स्वप्न अवस्था, और काल शरीर की है गाढ़ नींद स्थिरता की, जागृत में स्थिरता, स्थिरता जो होती है समाधि होती है काल शरीर में होती है, काल शरीर की स्थिरता, सूक्ष्म चिंतन और सूर का कार्य पदार्थ और क्रिया, ये सूक्ष्म शरीर की है, हाँ क्षमता कारण शरीर की, बिल्कुल क्षमता क्षमता आती है कारण शरीर की, सेवा सेवा होते हैं, एक सेवा बात है, एक मार्मिक बात है, सेवा से निवृत्ति होती है, संसार की सेवा करोगे तो संसार की निवृत्ति हो जाएगी, सेवा लोग बन जाओगे तो कारण शरीर की सेवा से कारण शरीर की निवृत्ति हो जाएगी, संसार में मोह है तो उससे सेवा लेने में बंधन है, सेवा करने में बंधन नहीं, सेवा में मुक्ति है, सेवा करने से संबंध विच्छेद होता है, इस तरह से ख्याल हमारे बहुत समय से ख्याल नहीं गया था, फिर ख्याल जाता है कि सेवा करने से निवृत्ति होती है, जिसकी सेवा कर दे तो उसके साथ संबंध विच्छेद होता है, बात दिखती नहीं है सेवा करने संबंध होता है, ऐसा दिखता है, कोई बीमार है अगर उसी रात ने सेवा करी मर जाएगा तो भाई मर तो गया, हमारी बात नहीं बना, हमने पैसा भी लगा दिया रात में भी जगे, और आपने पैसा नहीं लगाया रात में नहीं जगह मर गया तो भाई बड़ी गलती हुई, जो हमारा मर गया सेवा नहीं हुई, तो सेवा करने से संबंध चिंता मिटती है, सेवा कर दी चिंता मिट जाएगी, संबंध विच्छेद हो जाएगा, उन्होंने हो जाओगे, अब सेवा लेने की लेने की जाओ वो तो फंसेगा ही, वो जानेगा ही नहीं, इस बात को जान सकता ही नहीं, लेने के चाहे वो चोर हो जाएगा, फिर डाकू हो जाएगा, मान अध्याय हो जाएगा, मान जीवों का नाश करने वाला हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा, और अवश्य नहीं होगा उसको, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं, किधर जा रहा हूँ, क्या कर पता ही नहीं, मान पतन पर नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, स्वतः से निवृत्ति स्वतः होती है, प्राप्ति निरंतर है, और संसार की निवृत्ति निरंतर होती है, वो नित्य प्राप्त है। है सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर।